2. มหาลิทานสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่ปฏิจจสมุปบาท 95. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวกุรุชื่อกันนาสัทธัมมะแคว้นกุรุครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งสุดจะคาดคะเนได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งสุดจะคาดคะเนได้ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี้หมู่สัตว์จึงยุ่งเหมือนขอดได้ของช่างหูกเป็นปมนงนางเหมือนกระจกได้เหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ข้ามพ้นอบายทุคติวินิบาตและสงสาร 96. อานนท์เมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีควรตอบว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยชาติจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติจึงมีควรตอบว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยภพจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยภพจึงมีควรตอบว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยอุปทานจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีควรตอบว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยตัณหาจึงมีหรือควรตอบว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยตัณหาจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีควรตอบว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเวทนาจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีควรตอบว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีควรตอบว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีควรตอบว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยนามรูปจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีควรตอบว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีควรตอบว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี 97. ด้วยเหตุนี้แลเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้98อานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่ชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าชาติคือชาติเพื่อความเป็นเทพของพวกเทพเพื่อความเป็นคนทันของพวกคนทันเพื่อความเป็นยักษ์ของพวกยักษ์เพื่อความเป็นพูดของพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์ของพวกมนุษย์เพื่อความเป็นสัตว์สีเท้าของพวกสัตว์สีเท้าเพื่อความเป็นสัตว์ปีกของพวกสัตว์ปีกเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานของพวกสัตว์เลื้อยคลานไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งก็ถ้าชาติไม่ได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นของสรรพสัตว์พวกนั้นๆเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชรามรณะจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งชราและมรณะก็คือชาตินั่นเองข้อ19อานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่ภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าภพคือกามภพรูปภพหรืออรูปภพไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งหรือภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะภพดับไปชาติจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งชาติก็คือภพนั่นเอง100อานนท์ข้อที่กล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าอุปทานคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพตุปาทานหรืออัตวาทุปาทานไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่ออุปทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปทานดับไปภพจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งภพก็คืออุปทานนั่นเอง101อานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่ตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าตัณหาคือรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาและธัมมตัณหาไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวง พราะตัณหาดับไปอุปทานจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งอุปทานก็คือตัณหานั่นเอง102อานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่เวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเวทนาเกิดจากโสตสัมผัสเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสและเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไปตัณหาจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งตัณหาก็คือเวทนานั่นเอง103อานนท์ด้วยเหตุดังนี้แลเพราะอาศัยเวทนาตัณหาจึงมีเพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาจึงมีเพราะอาศัยปริเยสนาลาภะจึงมีเพราะอาศัยลาภะวินิจฉยะจึงมีเพราะอาศัยวินิจฉยะฉันทราคะจึงมีเพราะอาศัยฉันทราคะอัจโชสานะจึงมีเพราะอาศัยอัจโชสานะปริคหะจึงมีเพราะอาศัยปริคหะมัจฉริยะจึงมีเพราะอาศัยมัจฉริยะอารักขะจึงมีเพราะอารักขะเป็นเหตุบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จ104อานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอรักขะเป็นเหตุบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะพูดเท็จเธอพึงทราบเหตุผลที่อรักขะเป็นเหตุบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จดังต่อไปนี้ก็ถ้าอรักขะไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่ออรักขะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอรักขะดับไปบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกจะเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าเกิดขึ้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุและปัจจัยแห่งบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกที่เกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จก็คืออรักขะนั่นเอง105 อานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยมัจฉริยะอารักขะจึงมีเธอเพิ่งทราบเหตุผลที่อาศัยมัจฉริยะอารักขะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้ามัจฉริยะไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อมัจฉริยะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะมัจฉริยะดับไปอารักขะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งอารักขะก็คือมัจฉริยะนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยปริกหะมัจฉริยะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยปริกหะมัจฉริยะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าปริกหะไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อปริกหะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะปริกหะดับไปมัจฉริยะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งมัจฉริยะก็คือปริกหะนั่นเอง107อานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยอัจโชสานะปริกหะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยอัจโชสานะปริกหะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าอัจโชสานะไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่ออัจโชสานะไม่มีโดยประการทั้งปวงพระอัจโชสานะดับไปปริกหะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งปริกหะก็คืออัจโชสานะนั่นเองร้อยแปดอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยฉันทราคะอัจโชสานะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยฉันทราคะอัจโชสานะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าฉันทราคะไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อฉันทราคะไม่มีโดยประการทั้งปวงพระฉันทราคะดับไปอัจโชสานะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งอัจโชสานะก็คือฉันทราคะนั่นเอง109อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะอาศัยวินิจฉยะฉันทราคะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยวินิจฉยะฉันทราคะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าวินิจฉยะไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อวินิจฉยะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวินิจฉยะดับไปฉันทราคะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งฉันทราคะก็คือวินิจฉยะนั่นเอง 110อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะอาศัยลาภะวินิชยะจึงมีเธอเพิ่งทราบเหตุผลที่อาศัยลาภะวินิชยะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าลาภะไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อลาภะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะลาภะหมดไปวินิชยะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งวินิชยะก็คือลาภะนั่นเอง111อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะอาศัยปริเยสนาลาภะจึงมีเธอเพิ่งทราบเหตุผลที่อาศัยปริเยสนาลาภะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าปริเยสนาไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อปริเยสนาไม่มีในประการทั้งปวงเพราะปริเยสนาดับไปลาภะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งลาภะก็คือปริเยสนานั่นเอง112อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาจึงมีเธอเพิ่งทราบเหตุผลที่อาศัยตัณหาปริเยสนาจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาดับไปปริเยสนาจะปรากฏได้หรือพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งปริเยสนาก็คือตัณหานั่นเองอานนท์ทำสองอย่างนี้ทั้งสองส่วนรวมลงเป็นอย่างเดียวกับเวทนาด้วยประการฉะนี้113อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่ผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าผัสสะคือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดับไปเวทนาจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งเวทนาก็คือผัสสะนั่นเอง114อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเธอเพิ่งทราบเหตุผลที่นามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีดังต่อไปนี้การบัญญัตินามกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสแต่ชื่อในรูปกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัติรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุเทศ เมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบในนามกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามกายและรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสแต่ชื่อจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีผัสสะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเอง115อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าวิญญาณจะไม่หยั่งลงในท้องมารดานามรูปจะก่อตัวขึ้นในท้องมารดาได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็ถ้าวิญญาณหยั่งลงในท้องมารดาแล้วล่วงเลยไปนามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็ถ้าวิญญาณเด็กชายหรือเด็กหญิงผู้ยาววัยจะขาดความสืบต่อนามรูปจะเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิญญาณนั่นเอง